जिया नहीं जाए तेरे बिना, तेरे बिना जिया नहीं जाए। तुझसे ही जिंदगी के साए, तेरे बिना जिया नहीं जाए। तू हर सांस में हर आह में, तू मेरे हर एहसास में, मेरी याद में। तुझसे ही जिंदगी के साए, तेरे बिना जिया नहीं जाए। तेरे बिना के बिना परिंदा जैसे, सुर के बिना साजिंदा जैसे मैं यहाँ तेरे बगैर। घर के बिना बाशिंदा जैसे, जा के बिना कोई जिंदा जैसे मैं यहाँ तेरे बगैर। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तू हर सांस में हर आह में, तू मेरे हर एक एहसास में, तू मेरी याद में। तुझसे ही जिंदगी के साए, तेरे बिना जिया नहीं जाए। चाहे कोई जुर्माना ले ले, फिर जीने का बहाना दे दे, ले फिर से वो दिन, वो बेवजह ही लड़ते रहना, एक दूजे पे हर लम्हा मरना, ले फिर से वो दिन। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तू हर सांस में हर आह में, तू मेरे हर एक एहसास में, मेरी याद में। तुझसे ही जिंदगी की साई, तेरे बिना जिया नहीं जाए। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना।